Цягнік ішоў на паўночны захад. Гэта даволі цяжка рухацца ў кірунку паўночнага захаду, знаходзячыся ў цягніку, які ідзе на паўднёвы ўсход. Але да вагона рэстарацыі я ўсё ж дабраўся. Замовіў сабе піва, і каб адагнаць непатрэбную сентыментальнасць, непазбежную пры такіх развітваннях, стаў думаць пра бібліятэку. Цікава, што б ні здаралася ў маім жыцці, я ніколі не забываў пра бібліятэкі. Спадзяюся, калі калісьці ўсе мае грахі і дасягненні будуць заносіцца ў адмысловы рэестр, гэтая прага бібліятэк і гэтая любоў да кніг абавязкова будуць улічаныя. Не ведаю толькі, у якой графе. Бібліятэка, па сутнасці, таксама ёсць вялікім тупіком, месцам, дзе выраўноўваюцца магчымасці і вартасці кніг. Бібліятэка – скрайні пункт, куды кніга можа трапіць на працягу свайго існавання. Далей ёй проста няма куды ісці. Нават вогнішчы, куды кнігі раз-пораз кідаюць, зусім не ёсць іх канцавым прыпынкам. Хутчэй наадварот, вогнішчы падаўжаюць жыццё кніг. Даюць ім славу. Нават не так. Вогнішчы даюць кнігам новае жыццё, амаль бессмяротнасць. Вогнішчы – той панядзелак, які ў адрозненні ад нашых панядзелкаў спраўджвае ўсе чаканні. Самы вялікі крытэр прызнання аўтара – вогнішча для ягоных кніг. Тыя, хто спальвае кнігі, гэтага не разумеюць і працягваюць гуляць у свой панылы сімбалізм, як дзеці, радуючыся запалкам. У гаманійскай бібліятэцы я бачыў, як стаяць на адной паліцы найвялікшыя шэдэўры, што, дзякуючы агню, набылі бессмяротнасць, і побач, дакранаючыся да шэдэўраў спінамі, кніжкі кшталту сачыненняў аднаго гандляра ікрой, які, пераехаўшы калісьці ў гамонію па пятым пункце, вырашыў раптам, што ён пісьменнік. У яго было досыць вольнага часу, і таму цяпер тры ягоныя кніжкі стаяць у бібліятэцы побач з Борхесам. На тытульным аркушы ён, Володя Клячын, акуратна напісаў: «Всем маім чытателям, сегодняшнім і завтрашнім, з пажеланнем счастья і добра в новым году». І дату паставіў, добры молодзец. Я памятаю, панюхаў гэтыя кніжкі, дзве аповесці і раман. Старонкі сапраўды пахлі рыбінай ікрой. Не ведаю, праўда, чырвонай або чорнай. Я перакладчык і таксама бяру ўдзел у напаўненні бібліятэк кнігамі. Праца ў нікуды, у тупік. Праца, якая вымушае ні на хвілю не забывацца на існаванне энтузіяста. Вы разумееце, што я маю на ўвазе. Толькі пісьменнік можа зразумець, што такое літаратура. Дзякуючы гэтым сваім нататкам, якія я зрабіў, ідучы ўслед выключна за ўласнай памяццю, а яна, як у ва ўсіх алкаголікаў, усё часцей мяне падводзіць, і якія з гэтай прычыны сапраўднай літаратурай лічыцца не могуць, я ўсё ж трохі наблізіўся да разумення таго, што гэта значыць пісаць. Літаратура – гэта медны бык. У пятым стагоддзі да нашай эры адзін сыцылійскі тыран па імені Фаларыс загадаў майстру Перылу пабудаваць вялікага меднага быка. Бык быў патрэбны тырану для таго, каб спальваць у ім зажыва нялюбых яму падданых. Калі гэтыя людзі там гарэлі, яны натуральна крычалі, і Фаларыс задаволена паціраў рукі. Збоку сапраўды здавалася, што медны бык пранізліва раве. Але першы тыран распарадзіўся спаліць у медным быку Перыла, каб выпрабаваць замайстраванае ім прыстасаванне. Ці не ёсць гэты медны бык увасабленнем літаратуры, якая першым прымае ў сваё вогненнае смертаноснае чэрава аўтара, а затым ужо ўсіх створаных ім персанажаў, крыкі якіх ствараюць ілюзію праўдападабенства? І хто ў дадзеным выпадку Фаларыс? Аўтар усіх кніг, дырэктар усіх бібліятэк сусвету. І ці не рызыкуе перакладчык, які надта захапляецца тым тэкстам, над якім працуе, падысці ў пэўны момант занадта блізка да распаленага меднага быка. Ліслівы голас, які абвесціў, што праз некалькі хвілінаў мы прыедзем у Берлін, вырваў мяне з маіх роздумаў. Праз некалькі месцаў перада мной пагойдавалася панад сядзеннямі галава Вільгельма Гауфа. Малады чалавек, гадоў 25, сядзеў там і з жывым інтарэсам пазіраў у акно, якое паволі зануралася ў вакзальную цемру. Ён заўважыў мяне і на імгненне азірнуўся. Цяпер я бачыў яго анфас, і гэта дакладна быў Гауф. Тыя самыя высокія валасы, той самы рамантычны лоб, той самы натхнёны твар. У 19 стагоддзі мець такі яшчэ не лічылася пошласцю. Але вось ён падняўся, высокі старамодны каўнер аказаўся ўсяго толькі запраўленым пад чорную непрамакальную куртку шалікам. Шырокія ваенныя штаны пакамечыліся ад дзвюхгадзіннага сядзення. Ён падхапіў з багажнай паліцы заплечнік і, трохі горбячыся, рушыў да выхада. Цягнучы за сабой сваю валізу, я пабрыў за ім, наверх, да сонца, Ойропа-пляц.